د دغه خبر دا بوحتان عظیم دی الله پاک ازما خبر دی ردی نو دا بل سبب دی دغه غ چاله ما لعنت کو وکي غضب می پرو کی یو خدا کوپر دی مطلق عمومي کوپر په د عمومي کوپر کی چې بیا راشه دا خاص خاص خبر دی الله تعالی یو یو ور پګوت کی چې په کوپر کی بیا دغه دغه غلطی کیږي کور او قولهم او په سبب د ویلو د دی چې دی وای علی مریم پر حضرت مریم باندې بهتان تهمت عظیما ډیر لوی تهمت دا غټ ترن تهمت دی پر یو عام شزه کې سړی وای خو سیدی په دون غټ درجه والا شزه باندې چې د حضرت زکریا علی صلوات و سلام په کفالت کې و په بیت المقدس کې لوسو دیغه په باره کې داسې به خبرې کړي پسې وقولهم او په سبب سره د قول د دوی بل خبر دی دا کوله دا ویلو دی ول ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ول ان بشك مش قتلنا مش وجلی دی المسيح مسيح چې دا د حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام لقب دی چې په مسح باندې بیا مریضان جوړول و ام اسجن می سوک دی عيسى ابن مريم عيسى چې اسجن می عيسى دی ابن چې دی زوی دی مریم د مریم رسول الله دا الله پاک رسول دی یهود خونو نه ویل چې رسول الله دا رسول الله الله تعالی ورسره مرګری کی چې د دې د قول شناعت شه معلوم شي دی امام مسیح علیه الصلاۃ والسلام و وجی الله دا خد الله رسول ته څنګه وجی نو وس اول دی خبره ته چې دا ما مسیح علیه السلام قتل کی بختل دعوه فخران وای د ته فخران تور وسره وای و قولهم په سبب سره د ویلو د دی چې دی فخران وای لکه ما خبره چې ان قتلنا المسيح په جيب خیال کا او فخر معنا خیال په کا څنګه مدر مرکی نو الله وای دا چې دی د قتل دعوه کی قتل چې د سړي د چا سره عداوت نه قتل کی خدا د عداوت اعلان د وکید الله د نبی سره چې ارچ عداوت اعلان یي یي ورسره کی کافر دی د شک او تری کافر دی دا د کفر یو دلیل دی که دا اس په خبره پوس وس نو دغه د حضرت عیسی علی السلام قتل چې بیا دی خه د عوض د دعوی سره عداوت معلوم شو عداوت هم د کفر دلیل شو د قتل یې بل دلیل دی قتل خونم دی وای چې ما قتل کړی دی اگر چې قتل خون نه دی سوی خدای چې ما قتل کړی خیال پکې دی قتل چې دی دا بل دلیل د چا دی د پاره د دې د کفر د پاره بس کافی دی نو که دا اس په خبره تاسو پوهیږئ په سبب د ویلو او قولین په سبب د ویلو د دې فخرن اعلانن فخر به کاوه چې موږ وجلی دی مسیح عیسا بن مریم رسول الله دا نو علا ورسره مرګری کی دا د دې خبره نو کدی په رسالت منل نو ولې چې ښکا ولې وجی دا الله تعالی رسول نو دا برملا برملا شال کو پریو د بی بی مریم دا بهتان چې په دې الله پاک بهتان عظیم دی خو د دې صفای چا بیان ول خپل حضرت عیسی علی السلام چې د مور پیدا سو خو دې په غیش کرا واخستی او خلکو چې په پښتنه ځین کول الله دې ته شوولې و چې ته به وایه چې زما روژه د هغه وخت کې د خبرو څه هم روژه نیول کېدله نو ده ته به اشاره وکړه دوی په دغه وخت کې به په فصیح ژبه غږېدی چې زه د الله تعالی له طرفه کلمه یم زه د الله تعالی له طرفه رسول یم دا نه ده دا زه د الله تعالی له طرفه څخه د الله تعالی په یو روح یم هغه پیدا کړی یم دارکه هغه په باندې پیدا سره دغه تصفیه او تزکیه د دې سره ملګری ام ودی در خپل خبر نه اوشتل بل چا په زنګو کې خبر دار کم زنګول اپریل چې د مور پیدا سره په غوړي خبري چا کړی خدا په خپل د حضرت عیسی علی السلام معجزه دغه معجزه باندې سربیره باندې دغه بوختان لکه او چیز نه کړ نو دا ګرد د دې هغه زما ایم یا قبی حق به حشیانی الای د توریا دی چې هغه ماش پر دې مسخ مقرره کړی دی بزوګی کړی مې دی یم خنزیر کړی دی هغه مفتنه د سید اسکارونو دی کړی دی نو دا دې دوه نه بدی چې شناعات کې علاوه تعالی بیانې فسیالا دا دې خبره په نفسه وردی یا پلا خدا خبره بد ده چې د نبی د عداوت اعلان کې فخر پکې بیا د قتل دعوا کې بل دا خبره په درواغ ده نو درواغ هم بد کار دي و ما قتلوا الا و ان دي وجلی دی هو د عیسا و ما صلبوا ندی په دار کړی دی هو د عیسا ولکن شبه له ولكن دون خبر ده شبه اشتباه واقع سول لهم ديلر سبب داسي مختصر زدر په وکم ولي په خوا په تفصيل کې راځي ده حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام چې دی نبی سو دی خضر موسى عليه السلام ورسته نبی سوي دي د چې د خپل جن د پاره دعوت شروع کی د يهودو مقابله وکړه ول مجد موسى عليه السلام پر جن پاتې ته نبی نه ده ځانه وای کنه د معجزې خو دی ری وینو معجزې خدای به مرزاده ورن بنا کاون د خپل سي چې کو جوړول په خپل فکر د سي فکر باغه به انو تلنو دا غسه د مثال په تور د قسمه راس چې ودا نه اصلاح کاو دا په خپل مس باندې لاس مبارک پر تیر کې هغه به جوړ خدای اگر د سي معجزې چې چا مقابله نه سو کوي دی نه پرشاو نو برای پسرا وقت حضرت عیسی علیه السلام زیرا تش دیدی دی پردیر و توری پسرا خستی به اخیر رالی حضرت عیسی علیه السلام یو زای خونه پیدا کرد لکه مشتی دی مثال په تور په دشت یو زای خونه پیدا کرد دلته ننوتی دروازه پسی و تړل بند کرد اخونه اخته کرکی درلود لسوره درلود غټ دی چې دلته ودره دل ولنه وتلی خود دلته دی پټ دلته دی رابیا بس او ورته ولاړ او تیری ورته کښې کړي وې برای یوه ته ولته دروازه او خلاصه کړه ورننوځه برای به یې راکش کړې چې زما زیرا وویستې موږ وژنو شهیدي به کړو هغه چې ورننوتی د اخوا چې ورل حضرت عیسی علیه السلام جبرئیل امین الله تعالی ورته راواسه تر هغه دربچه دی ځینې وویستې اسمانوت یې پورته کړې دی چې د اخوا راغبر شو چې دی ته اوس خبره وکړي چې هغه نشته دلته تسناکي وویلې چې دلته پټ دی نو په دغه وخت کښې الله تعالی دا د ده رنګ د دې تر سترګو داسې کړي چې د هغه عیسی دی راووتې معنا زموږ ملګری د شاپه پسې دي دی ځینې راځغلي بیا راووتې نو اتور یې ورته کس کړې د هلک یې بره په تور وموهه وروسته یې بره په دار وځړاوه دغسې دار هغه سړی لرګی جکې چیر پر دا سر یې بل داسې ور وتړې دلته نو بره راوځړي په غاړه کښې چې رسۍ ور واچي ول موږ په دار کړې دغه خبره د یهودو دلته دا مشوره کړه چې موږ دی مړ کړي او دی چې مړ سو بارانو بیا وروسته دی چی سو دی دفن سو شخ سو بله خبره خلاصه بیا یې ژوند نه دی کړی د عیسایان چې پر عیسی علیه السلام بیا ایمان راوړی په وخت کې کمزوري وه دوی بیا دا عقیده وکړه برای ول سیدی مړ سو شخ سو خو بیا وروسته بیرته الله ژوند ورکړی دی بارانو بیا چیرې دی ولاړې اسمانو ته د مسلمانانو عقیده دا ده چې دی سره وژل سوی نه دی خپل ملګری مړ کړي تاوانه یې پر عیسی علیه الصلات وسلام تاسې ګورئ درې عقیدې دلته راغې د یهودو عقیده کمه ده هغه وایي مړ سوی دی شخ سوی دی بیا ګر سره ژوند نه دی ده کړی کسه نصارا وایي چې یا مړ که سو شخ کړ سو بیرته برای بیا ژوندی سو بیا ولاړې اسمانو ته مؤمنان وایي نه قتل سوی دی نه په دار سوی دی یوه خوا لاړه دسوی دهغسې سالم الله تعالی د جبرئیل په واسطه را کړ کوي ویستې الله تعالی اسمانو ته پورته کړي چې تر اوسه پورې ژوندی دی په اخره زمانه کې بیرته را کښته کېږي وجې مځکې ته چې دا مځکه ګرده د شرارت او د دغه فساد ډېر سي راځي نو هلته په بیت المقدس کې بیا دی راځي چې را تاسو هلته بیا وروسته په دغه وختو کې نو بیا دجال پیدا کېږي بیا به دی قتل ورسره کوي جهاد به ورسره کوي دجال به بیا دی وژني یعنی د دجال در پیدا کېدو وروسته دی راځي وروسته بیا دغه د نبي علیه السلام جن تطبیقي یا خپل جن نه تطبیقي په دغه جن مکلف دي په دغه قرآن باندې مکلف دي وروسته به بیا دی مړ کېږي مسلمانان بیا جنازه کوي برا به بیا شخېږي تر اوسه مړ نه دي کېدای شي په دې خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست دا نصارا چې دي دغه شی د دوی عبادتي شی دی صلیب چې ورته ویل کېږي لکه د جمع علامه د جمع چې یو څه فرق دا دی دغه شی لږ نوکې ور لوړ دی دا رقم لکه هغه دا لاندې چیر چې نوکې را وږي په مځکه کې جکې ولې دا د دوی شی دی د خیال وایي زموږ نبي پر دغه باندې په دار سوی دی خو دا غلطه عقیده ده او دا صلیب د دوی نشان دی هر ځای نه یې د هسپتالونه چې جوړوي یا خیریه کومکونه کوي دا نو دوی هغه شی ورته پر هغه پر لیکلي چې بنا دا زموږ خیراتي موسسه ده دوی خپل مزه په دغه باندې چیش کوي خلکو ته معرفي کوي نو که ستاسې په یاد د طالبانو په حکومت کې هغو ورته وویله چې دا ملک اسلامي دی دلته به ستا دیني شعار ما ته بر ملا په مټرانو په شارو کښې نه راته ګرځي چې هر ځای ستا امبولانس روان یې دا پر نوشته یې دا خراب هغو دا خو د خیر چې شیدي یو نقشه ده طالبان ورته وویل چې زموږ په ملک کښې دا سره میاشت چې بیا ورته وایي نه یې هغه په میاشت چې لیکلي سره دغه د خیر نقشه ده دغه پر ولیکل ول یا باره ځینې منکر سو ول دا صلیب نه دی دا خو نو موږ دا مریضانو ته پټۍ ور لګوو دا پټۍ دغه رقم لګېږي چې هلته یې پر زخم باندې کښېږدې یو هغه سالوشنټۍ په دې خوا داسې پر واچوې بل داسې پر واچوې دا خو پټۍ ده بره دوی پټۍ خو نو خامخا داسې نه لګېږي چې دا رقم به وي نو پټۍ خو دا بل رقم هم لګېږي داسې دوه دوه سوه لشره پر واچوې دغه رقم نقشه پر ولیکه پر مټر هغه هغه هم پټۍ هغه رقم نه لګېږي خو هغسې هم لګېږي دا پټۍ چې دې کښېښو پر دغه سر یې هم ور واچوې پر دې سر یې داسې متر له تېره وه ویل یا نو خو بره معلومداره مذهبي شی کې دی پر دغه باندې دغه نه جنجال پیښ شو پر دغه یوه خط باندې دا یهودو نصارا پر دغه باندې دغه نه قدر جنجال د حکومت سره وکړي ستا به ماجي تر نړۍ پروا نه لري د ده یو شی پر مټر تال مای زما دا ملیکه دا زما اسلامي ملک دی دلته به د اسلام شعائر برپایې د کفر او د صلیب شعار څه چې دی چې ما په ګلیو په شیانو کښې راته ګرځي د هغه رقم تاسې کوشش وکړي په پټوالو کښې چې خامکونه کېږي دا ښځې جوړي بس دا نقشه په کښې کړي پخوا بیا په د خولۍ به ودل کېدلې په دې کښې به د زرین دا نقشه وکړې مسلمان باید د دې څخه ډېر نفرت وکړي نقشې نو د خامک دپاره نورې نهشته چې خامخا په پټو کښې صلیبونه لیکلي دي نو او رسول الله علیه السلام وایي اخره زمانه به چې تر هغه وخته به قیامت نه شي چې د صلیب عبادت په محراب کښې ونه شي چې د صلیب عبادت په محراب کښې ونه شي او دا دی اوس کار ورته روان دی که دې ونه لیدله د هغه رقم چې بابا زما استاد څه فرق ته م د خدای عبادت کوې زه م د خدای عبادت کوم ته راسه زما په کلیسا کښې اذان وکړه مګر وته به په محراب کښې صلیب هم دغسې زړه یې

پدا هغه وخت کې برا چیش سی بارانو د سر په خلاصي و ان نست من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه هیڅ څوک لا نست الا خو به دا رقم دي لا یؤمنن چې خامخا به د ایمان راوړي به پر دغه عیسی علیه الصلاه والسلام چې په حق نبی و نه چا وجلی دنیا په دار کړی قبل موته د مخ تر مرګ ده په یو ثانیه او دوه ثانیه سره چې دلته د یقین راسي چې هغه خبره چې مؤمنان کول حق ده خدا پاتو پښنه ورته دا وخت و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا داخه پر دې دنیا چې د مرګ د مخه دی یو ثانیه او دوه ثانیه دلته د یقین راځي په ورځ د قیامت په بیا څنګه وي و یوم القیامه په ورځ کې د قیامت په بیا یکون یو د حضرت عیسی علیه السلام علیهم پر دې باندې شهیدن شهیدی ورکوونکی وي په ورځ د قیامت خو نه بیا حضرت عیسی علیه السلام هغه ار نه بی راځي په خپل قوم چې کافران تیر شوی دي خو الله هغه ته وایي وایي موږ ما تیسته نه بیږر جرور تیس د ما خبره ولې نه منل دی موږ ته چکل حق را شولې نو خو ار نبی وای ورشو ولی میگونو خو دی من کردی وای اولا که ما تا چا خبر اللہ کردی آغا دی چه بارا اللہ پاک بودی تا وای شاهد پیدا کی تا نور نبیانو تا وای چه دیس جن رسولی و کنور رسولی بارانو در رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ امت راست شیع جهدا کی مخ که دا خبرم که رسول دغس په تفسیر په آیاتو کې دوی چې شایع ده کې چې وو موږ پر شایدان دوغه نبیان وو دغه قوم ته حق رسولي او دیني ورشولي هغه خلک جرح کوي برای دې څنګه شاهد دي چې تر موږ ورسته پیدا شوی ته په زورو کلو تر ما ورسته درې زره کال مرده حضرت موسی علیه السلام مرده دلید حضرت عیسی علیه السلام مرده دلید نو هغه ته پر دې شهادت څنګه ورکه که ته الته حاضر وای تا به برای دلی وای چې دې ماته تبلیغ کړی دې جن را رسول دي وز د نبی علیه السلام امت خود رفیع است عیسی علیه السلام ورسته اوغه دې سو کلو ورسته را پیدا شوی دي نو دا چې دې دلی دلی دي نو آدم علیه السلام کې به خیالات کې دلی ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام شعیب زکریا یحیی دا ګرد دا خینو دې دې نو برا برا دا خوش سوال در باندې وکي تا کله دې دې ته څه په خبره چې شي جوړ کړي دوی وې زما ته خپل رسول شو ولې و زما د خپل پر رسول دغه عقیده ولا کزه چې شي وي نه زما شک شو باندې ست پکې ما ته چې رسول وای چې دې جن رسول وي زما نور دغه عقیده ده چې دا رسول در واغ نه وای لکه دې دې چې ما دغه شي پر لرو ورکړل نو دا نبی علیه السلام او امت یې ګرده پر دې شهادي ورکړي نو خو ما مخکې درته وویل چې دغه رسولان پر دې شهادي ورکړي چې موږ جن ورسره سولی دي دوی چې نه مني نو الله دا امت هم بېرته بیا راولي هغه ځای یادي و یوم القیامه په ورځ کې د قیامت به یکونو سي څوک د عیسی علیه السلام علیهم پر دې شهیدن شهادي ورکوونکي بس شهادي به پرادا کړي چې ما جن ورسره سولی وو خو د حضرت محمد علیه السلام نه دی منلی زما په وصیت عمل نه دی کړی کنه ما خو ویل چې ما ورسره حضرت محمد علیه السلام رسول راځي نو تر دغه ځای پورې دا د دې نور شناعات هغه قبائح بیان کړه چې دا د چا سبب سو د هوغ مسخ او د هغه لعنت او د هغه غضب له کافرون چې یو څو اسباب بیان سی یو څه نن دا جوړ سره مرګل کړه چې دې دغه خال خال بد چمونه کړي ګوري د حضرت مسیح علیه السلام د قتل دعوه پر بری می باندې د بهتان دعوه او بیا د دې هغه ترمنځ اختلاف دا ګرد شان الله د دې هغه خبره د غصب کله کړه درجه رات کړه یې پلا ما قتلوه ما صلبوه بیا ولو ما قتلوه یقینا په دا مابین کې دا د اشتباه خبره وکړه او دا خبره شد چې دا دې په شک کې دي دا د ځن پر بنیاد باندې دا ګرد رد په دوره مؤکده واجب باندې رد چې بالا نو ورته جوړیږي نو د دې عقاید غلط دي الله تعالی جز مشتور نسل ځنی وساتي د دې بدعا قيد الزخ اللهم جزي ما لا سنفاج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.